ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد دنيا إلا متاع الغرور. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان متفق عليه. زما عزت مندو حاضرین و مسلمانانو رونو ماذا اللہ دی کتاب سیسا استا سوان دی تلاوت قوم لستا او یو حدیث مبارکہ مستا سوان دی تلاوت کو رب العالمین دی منگو تاسولا دخپل دین سمجھ او پدی دا عمل کو لتوفیق را نصیب کی. اول دیو آیات مبارک سی سچ ما تلاوت کا نداغی لفظی ترجمہ دارا فرمائی خلق الموت والحیاتا اللہ مرگ او جوان پیدا کرے پدی دنیا کیوں گو رئی سوک رازی سوک مڑکی دا سوک رازی او سوک زی د دیتلو راتلو د جوان د مرگ مقصد سرے لیبلوکم ایوکم احسن عملا الله امتحان او ازمائش اخلي د خپل بني ادمو چې کوم یو بخیستا عمل کوي زموږ استاد سود دي ژوند د تمام پیریانو انسانانو د ژوند مقصد ده الله ګوري چې څوک بخیستا عمل کوي خیستا عمل سلووي د چا د پیدایش نراوالی د بلوغ نراوالی تر مرګ پورې ټوله زندگی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنت طریقې مطابق شې دي ته خیستا عمل وای او چې د بلوغ نراوالی د بدن نراوالی تر بچو مال پورې ټوله زندگی د الله د حبیب د حکم مطابق ده دیتا صحیح مسلمانی ہوئی او کس کس من نمگڑ تیا دا نو دغمر مسلمانی نمگڑ دا او نجات کامل دا و پسی او کامل مسلمانی ملاوی گی زمونگا استاسو دا جون دا عمر مقصد دے اللہ گوری چه زما دا بندگان ناری نزانانا کمیو بخیست عمل کئی بلایات مبارکم استا سلوان دے ولستو اللہ وی هر یو نفس سکون کے دا مرگ دے دا مرگ با پا هر چای او زل رازی ایک دے چازڑخی او کخنی کسو خوشحال دے کخفا دے خدا تمام کائنات الله د فنا د پاره پیدا کړی فنا به یو ځل راځي اوس چې وفات شي او سړی نور پسې وای پرز د قیامت تاسو چې سکړی داغي پورا پورا اجر به ملاوي چې خدي کړی نخبه ملاوي شي زموږ علما وای القبر صندوق العمل دا قبر د خپل اعمال صندوق رې نو هر سره چې سراړي نو سبا چې دې تاله کلاو کې دې لپته چې ما دې صندوق کې دادا شیخ یو دان چې تارا لګلی بد اعمال او بد اخلاق او بد کردار او په قبر کې دې غسیبي ښه اخلاق او کردار لیش دا مرگ د خپل اعمال صندوق دې نو کتا په کې سخیخي خو خبر پراتی او که پکې دې سیخ نه دي نو خالی به پروتي او که بد دې دي ګری د بد نه بډکړي او بیا اخر کې یو خبر رب العالمین ذکر کوي فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز هر هغه څوک په نارینه او زنانو کې چې د جهنم د اور نه بچ کړي شو او جنت توردن نکڑی شنو دے کامیاب شو ور اصل کامیابی د دنیا دا کامیابی ندا د دنیا اقتدار کامیابی ندا د دنیا مال کامیابی ندا د دنیا سورلی او بنگلی کامیابی ندا کامیابی سدچی او سڑے د جہنم د اور نا اللہ بچ کو او جنت تے وردن نکو دیو جنا حدیث پاک کرا غلی وی پرز دا قیامت چکل اعمال تلیلے کی دا صحابہ اکرام و اقوال نی نا دا چاتل دا نیکو چی درنشی اللہ زمونگا استاسم درنکی نا اعلان بوشی چی فلانے دا فلانی زوے پیودا سے کامیابی کامیاب شوشی دینا پس بنا کامی نی او الله دې نکي کې د چا د نیکو اعمال تل سپک شي نیلان بوشي چې فلانه د فلاني زوی په یو داسې ناکامۍ ناکام شو چې دې نه پس وکړ کامیاب نشي نو فرمایي نه توردن نکړې شو دې کامیاب شو او یا فرمایي نه دې ژوند د دنیا مگر سامان د دوکې دی الله دې موږ او تاسو حفاظت وکړي چې د دنیا دا مال دولت موږ په دوکه کې وانه شي. ریاض صالحین کی حدیث تیر شو تاسو اکثر مرګري تعلیم اوریم د نبی رسول الله باندې صحابو دا سې ژوند تیر کړي او ځن نبی رسول الله دیو بیمار ته پوښتتلو نا صحابه سفیزان سره کړ نو د دې ټولو پخپو باندې پیزار نو ټول خپل بل روان او د ټولو په سر باندې ټوپۍ نو د ټوپۍ غستو وسو طاقت نو او دا سه پاسحاب صفو کې دا سه کس نو چې دا غد دو جامې وي قمیص او لنګ او پرتوګ دي یو سادرو او هغه د ځان نه راتاو کړو ذکر فرمائی وما الحیات دنیا الا متاع الغرور نده دا جوند دنیا مگر سامان دوکی ده فرعون چه بکل تکرر کول دو موسیٰ علیہ السلام مقابلہ کی نو خلقو لبیداوی علیس لی ملک مصر و هذه الانہار تجری من تحتی تاسو گو رئی دا مصر بار شعید چالا سکی دا او دا نهرونه له چاپ حکم چلیږي او لاسونو کې دسرو زرو بنگړي چولیو نو لاسونه وی قوم ته خل چې وګورئ زما لاسونه دسرو زرو د بنگړو نه ډکې نن هغه بنگړي څه شو هغه بادشاہي څه شو هغه نهرونه څه شو دا سید هر چا د تخت و تاج به ختم شي او دا به دیک باز خلکو له الله دنیا کې زړه کې واچي چې بغیر د نیک عمل او د ایمان نه اس شي نه پکاري او که چادل ته دا خبره تسلیم نکا نو قبر کې خوار شو کو باندې چې بغیر د نیک عمل د خو اخلاق او د خپل ژوندۍ د شرافت او د انسانيت د ژوندۍ نه بغیر به اس شي پکار په قبر کې را نشي دا کمایاتونه چې مولستر داغي لفظي ترجمه وا دا ابو هريره رضی الله عنه نه روایت ده ده فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي الایمان بضع و 70 شعبه دی ایمان د کامل ایمان صد پاسا او یا سانګي او خيونه خصلتونه دي دا ټول چې پچا کې راځم شي د ته وسهي مسلمان وای او که چا کې څه دی او څه نه دی نو مسلمان وای خو نیمګړې وای ایمان صد پاس او یا خوونه او خصلت نه دی پټول کې بهتر صدا لا اله الا الله چې په دې موږ مسلمانان شو دا پټولو کې غورا څنګه دا پټولو کې افضل دا و ادناها اماته الاذان الطريق او په دې ټولو څنګه کې معمولی دا دا چې فلار کې د تکلیف شی پروت نه واغل رپورټ او بیا د دوړو جهانو سردار فرمایي والحیا او شعبه من الايمان حیا دی ایمان پسانگو کی اولوی سانگا دا متفقن علیه دی حدیث معنی مخکم مونگ تفصیلا ذکر کرده و دیده پاره کهو چه اللہ پا ما و تاسو طولو کی شعب الیمان راولی چه ایمان مکامل شی زمائی زتمندو دی ایمان صد پاس او یا سانگی دی دا ټول خوینه چی چاکی راشی نو دی با علا کامل مومن جوڑی گی او که پدی که یو ذره بر نقصان دی نو دغم را پا ایمان کی نقصان دی ندید پار انشاء الله ذکر کو چې دا هم او تاسو ټول کې الله راوړي. ور ایمان بالله سره الله بمنی دا الله صفات بمنی دا الله رب العزت صفات بمنی چې رب العالمین شتا الله د لوی لوی صفات خاوند دی او دا صفات و ذکر په قران او سنت کې شوه الله د عیبونو د شریکانو د نقصاناتو نه پاک دی. ایمان یو یې صدام د ملائکو به ایمان راړي چې رب العالمین یو مخلوق دی چې د نور نه الله پیدا کړی ملائک د ملائکو بارک دا عقیده ده چې دا نه داسې ویلې شي چې سړی دی او نه داسې ویلې شي دا زنانه دی. مشرکانو بورت زنانه وی نو الله قران شریف کې وی وی ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ لا یسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثیٰ دا کم خلق چې قیامت نمنی نو دای ملائکو ته د زنانو نمونه اخلي. مشرکانو مویدا ملائک سوق دی الیاذ بالله د الله لونه دی نو په ملائک ایمان دار چې دا د الله یو مخلوق دی د نور نه پیدا دی نه په سړی توب او نه په زنانه توب دواړو موصوف نوی او دا کی د ومیش ملائک د رب العالمین د سترګې د رب عمرم نافرمانی نه کوي. قران فرمای لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون ملائک د رب العالمین نافرمانی نه کوي د الله د حکم نه بغیر قدم نه کوي. نبی علیہ السلام باندې ډېر رضی وہی بند شوی و ډېر رضی پس جبرئیل امین علیہ السلام راه د الله حبیب ورته ته زمونږ ډېر ملاقات ولې نکې. او ورته حبیب از ما زنه مغواړي چر وخت مست ملاقات کوله وما نتنزل الا بامر ربك مونگ دا اسمان نظم کی تراکو زیده نشوستا دا رب دی اجازت نبغیر نو پا ملائکو بانی ایمان دا اللہ پا تمام و اسمانیو کتابو نی ایمان چی اللہ تا سمر کتابو نا دنیا ترالی گلیو زما پا ٹولو ایمان دے اور سر دا خبرم چی دا قرآن دا راتلو سر ٹول منسوخ دی او عوام بلکه هغه خواسم چې څه ضرورت ني نو نور آسماني کتابونه باندې ګوري ته دې کتونم غره باندې راغلي خبره ته مخال رس مشکا شریف کې حدیث راغله نبی رسول الله ناز تو ګور دمر لوی عظیم شخصیت حضرت عمر فاروق رضی الله عنه تورات کا تولستوي او د الله د حبيب صلی الله علیه وسلم مخد غسین سر کې دو نو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ورته وی چې ته د الله د حبیب مخ مبارک لنه ګور هغه جوکت الله د حبیب باندې غصه سرات دي زر زر وی رضوی تو بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم رسولا زپدی رازیم چې الله مې رب دې پدی رازیم چې زما دین اسلام دې او زپد پدی رازیم چې زما پیغمبر اخیرانه خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم الله د حبیب وسک لا رشوا نو د آسمانی کتابونو چون کی منسوخ شوی نو پاره به ایمان راړي بلدار چې دی په لګورا د قران شریف نه بغیر بل آسمانی کتاب په خپل شکل کېشته نه کو یو يهودي جوړ کړي بل نصرانی جوړ کړي نو پیغه اجرا انجیل شریف دی بل دزانه جوړ کړي نو وی پیخې چې دا تورات شریف ده په کوم عجبا کې چې کوم کتابونه الله اعظم کې ترالي غلیو د قران حکیم نه بغیر بل کتاب په هغه شکل کې موجود نه وي. بل دمون دا سی کتاب دے چه دی مونگ دنورو کتابونو دا کتونا داغین بی حاجت کریو یو شیخ والا سڑے گوری چیسا حاجت تیو کنا دادا سی کتاب دے چه دا کامل و مکمل کتاب دے او تر قیامت پوری چه سمر مسائل مونگ ترازی دا غطول و حل پا کتاب اللہ کی پروت تے دارنگی گورا پتول انبیاء علیہ السلام ایمان چه طول پیغمبران حقو او د طول و خیرنه سوک ده جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او ارسل دا ایمانم چه پا انبیاء علیہ السلام کی عیسیٰ علیہ السلام جونده ده پا اسمانونو کی ده او د قیامت نمخ کی باغرا کزیگی د قیامت نمخ کی باعث کی را پا ایمان کی دام ده پا تقدیر ایمان او ای زندگی ټول آسانی گی ده تقدیر بانی چی ایمانی مونگ استاسو ده پیدائش نمخ کی زمونگ استاسو ټول ارسلی کلی شوی چی دا سڑے با دی وقت کی دمر مال ملاوی گی دی وقت کی با غریب وی پا دی وقت کی با بیمار وی پا دی وقت کی با صحت من وی تا فلانے زید ده ده مرگ ده دا فلانه سبب بده ده ده مرگ سببی او ده ده قبر او ده ده فنزه ده طولی خبری سری ده طولی مخکنه شری اللہ چه ده چا پا تقدیر کی کم تکلیف او مرگ لکلے کدا تمام کائنات را جمش حضرت حسین رضی اللہ عنہ چکل کربلا لتلو نو باز خپل اهل بیت او دا غد منی کول کوشش وکړو حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله عنه ورته ډیر وی او په دې الفاظ وی ورلوی وی پلار دی وختو شهید کو علی رضی الله عنه کربلا د کوفی او د عراق علاقہ وی والد محترم دی وختو وګوره شهید کو تا غاړي دوک بدر سرو کی داخلك قول لاړو الله قرآن شریف کې وی وکانا امر الله قدر مقدورا الله چې تقدیر کې سلی کړی هغه له شکر کا ور جوړې دي رب العالمین چې تقدیر کې سلی کړی اذن یو وخت چې تقدیر کې ویشي لري کته جاړې که خان دی پښتو کې خلق وای او الله چې سلی کړی کې یو دی جاړې کبل دی خان دی هم ملاوي ته عمر رضی الله عنه په زمانہ کې یو بادشاہ راغله او هغه اسلام راړو نبی د بیت الله شریف طواف کولو دا هغه پلنګ کې دی او زمیدار غریب سړي خپل خطرلنګ کلاوش ناغه په سپیړ والو او په ځله ول نقصان رسول نو د جړاو د فریاد زې پس وکاو نن بچا ته جاړای ویلې په خبرو باندې نن به اخوندی دا یتیمانان تا در پا در چاہتا چاڑی امیر المومنین سیدی نفارو کیا عزت رسی اللہ نو جوندے ہو غریب سڑے اور تراغ سے بادشاہ پا سپیڑا والے اگر تا اسلام راڑو تا لپتا نشتا پا اسلام کی خود بادشاہ ہو دنگا دا فرق نشتا دا سڑے بیا راضی کی گی آزان تیاراو چی سپیڑا در لدر کی دیر کوششو کو خواہ زمیدار راضی نشورتے زان تیاراو څنګه سفیر چې والي غشان بری وای هغه لا هر غونتی موسیږي خو بادشاہ اوس می اسلام روړې او عام سره به او تختې دو مرتد شو مرتد شو نو بیا بازی کسان لاړ دي هل ته بادشاہ چې کله مرتد شو بادشاہي ولا ورکا او یو لوی نظام ولا جوړ کول وینځي خادمان غلامان به ګرځیدل یو ځل څوک د مدینه منورې نه لاړو ورته عمر رضی الله عنه څنګه دی او به ساشار ویلی چې کاش نه دا بادشاہي وې نه می مخله دا خادمان می نه می دا وینځي وی او ما په صحرا کې ګډې سرولې خوشې ده عمر رضی الله عنه خبره په منه لې و دوه خفلې هو کان امر الله قدر مقدورا داغه خاتمه بس په ارتداد او کفر باندې وشو تقدیر کې چې الله سلی کلی په دی ایمان یو خدای سره ګوره زندگی آسان شي چې ته کما دا سند کړه دا سه بشو او قدر تنه وي ته له تقدیر کې لیکلی و تقدیر کې رب العالمین لیکلی بل تقدیر سره سړی کې عاجزی راشي ځکه موږ تاسو ټول الحمدلله مسلمانانی خو قسم دې کده خاتمه پته لګي چې زمون خادمه پس کیږي یو سړی حدیث کې راغلی اعمال بکای خ مسلمان دې د تاو جنت په منځ کې یو لیش په پاتې په اخر وخت کې بدا سي کارونه شروع کی چې خاتمه وي په کفر شو جهنم ته بلار شي تاسو ګورئ چې صبر لوي لوي اولیاء دي بدغه فکر دې ورسره مون کزان نلوی علماء کتلی اگر از مون یو زیت دکر تلاڑو نبیا یو عالم مون سرپات مصبکی مویلیو نچو مون را رخصتی دو پجڑاشو ما تیوید خاتمی بن ایمان دوار تغار دا خاتمی بن ایمان دوار تغار کلچی زما دا زرد داوی چی زما پتہ نلیگی بیا با غرور چاکی راش بیا با تکبر پا چاکی راش دا خودی وی جی بز آم مرتبه دا رسیدنه ما دا بل نده رسیدنه با تقدیر بانی ایمان چه بس اللہ رب العزت سلی کلی ناغ بکی دا قلم دا تقدیر نا چه سوتی کنا ناغ شی بکی یو الله یو شی لیکل نو کاغیل سوک جاړي که خان دی ابراهيم عليه السلام د والد بارکی لیکلو چې هدایت بند کی ابراهيم عليه السلام جړل جړل هدایت ملاو شو د نبی عليه السلام د تر بارکی لیکلو د ابو طالب بارک چې دله به هدایت نه ملاوي د انبیانو سردار جاړي او څنګه باندې جاړي قسم دې تمام مسلمانانو د ابو طالب حال چې ووري زه هر چا زړه جاړي ته الله حبيب یتیم لوي کړي بیا ټول تکلیفونه ور سره تیر کړي د الله حبيب جاړي جاړي چې الله د له هدايت وکړي هیڅ نشته نو هدايت نه ملاوي نو په تقدیر باندې ایمان او ګره په تقدیر ته شي مان ناراضي کېدل لکه وای سره غریب دې تقدیر کې لیکلی نه هغه په دې غریب وای باندې غړې وړي وای یو په تقدیر ایمان کې فرق راغی بل رضا په نه ځنی سړی له ګره لیکلی سو سو کال په بسترې د بیماری پروت وي اوس ګره دې وداوي چې تقدیر کې لیکلی او زه په دې خوشاله نو بس پدی بیماری کې د تقدیر باندې ایمان دی او د الله په تقدیر رضا ده بس خو جو وفات شو الله به جنت ته ورګنه دي او که ګډي وډي شروع کی نو ګور رضا بالقضا رانه لا حضرت ایوب علیه السلام دی یو قول مطابق تلس کال بیمار دی خو دخلی نه اوف نه روزی الله وی انا وجدناه صابرا ما صبرناک منته دیو جنان زمو مسلمانی دا چې سو غریب دې غړي وټي وای د باز خلکو اولاد نی غړي وټي وای اے دا الله په تقدیر باندې راضی کېدل دی په لور کې په تقدیر راضی نه نسبوش اواز پښتانه باز شړي له وای چې الیاذ بالله تعالی سره لاس لګي زه نو کو سو راضی نشي سبول ملاوش اے تا غریب ہے دیو سڑی اولاد نشتا او دے پا تقدیر ناراض دے نو سبا ملاو شی خوک پی رازی شنو اللہ پا ملاو شی او که ناراض شو اللہ ام ناراض شو او دنیا آخرت دوارو تاوان را گئے دیو جن پا تقدیر بانے زمائی عزت مندو ایمان اچھی سال اللہ لکری علماء یو واقعہ ذکر کرے وی سلیمان علیہ السلام یو ذل ناس یو کسور سر ناس نو دیکی ملک الموت را غیر نامبی علیہ السلام لوی شان وی سلیمان علیہ السلام تا غمر گره وی دا سوکو وی دا ملک الموت تے فاغی حیبت را غیر وی الله پیغمبر کدی هوا ته دی حکم کو د هندستان او شمال ته ورسای سليمان عليه السلام حکم کو واته زرزر ورسو نو ملک الموت ورته چې الله پیغمبر ز حیرانو الله را له حکم کو چې په هندستان کې بد دن صالح او دې دل ته تاسو نه اس دی خبر ورک ور په خپل خپل وی هوا له حکم کا چې ما التورسای نو کوم ځای کې چې مرګ دې پس مرګ دې هغه د مخ کې نسلی دیو جن علی رضی الله عنه یو ځل چا سوکیداری کولا دا خبره مخ کې متصور درینو اے سوکیداری د الله او د رسول حکم نه د الله د حبیب بارک په باقاعده صحابه ولاړو ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها فرمای یو ځل الله حبیب ته خوب نو ورتلو د تکالیف دور ما وی قربان ولي خوب نه درځي وی کاش یو نیک سره صحابو کی او زما سوکیداری کړي دي کې صحابي راغې واجو کسو کې وسات رضی الله تعالی عنہ صاد ابن مالک رضی الله عنہ وی څنګه راغله وی زبنن شپ سوکیداری کو نبی وی فرمایي چې نبی رسول سلام ته سوکیدار و درېدو نو فسمعت غتیته ما دا غید خوب आवाज واخریدو علی رضی اللہ عنہ یوزل سوکیدار توی ویتا زما سوکی کے ویاو ویزمکی والنا کا اسمان والنا ولدا دا سوچ خبر دا اے سوکی خوبکی ازمکی والنا خوبوکی خو اسمان والا فیصلہ کرالا بیا ازمکی والا تدبیرو نکار نشکولے سوکی بکی خو اسمان والا تدبیر نسوکی کی گی انبیاء سور تدابیر جوړ کړی چې بچو یوسف یعقوب علیہ السلام وی شرم کي نوخره حفاظت وکړي تدبیر جوړ دی خو غالب راغ ایسه تقدیر کای وکه خو اسمان والا تقدیر نه سوکای کیږي ها انبیاء او سوره تدابیر جوړ کړي چه بچو یوسف یعقوب علیہ السلام وی شرم کي نوخره حفاظت وکړي تدبیر جوړ دی خو غالب راغ ایسه تقدیر راغې نو سچې د بار نه زما عزت مند لیکلي دا به زمونږ ایمانی چې دا هغه به یې هغه کې رد و بدل راځي نبی علیہ السلام بچو حضرت ابراہیم او د نبی علیہ السلام چې مخ کې کم ناری نه بچو ټول وفات دا پکې لګلوې شو ول سو شپاره سو میاشت ورو رسید او نبی علیہ السلام پسې خبر وشو چې هغه بچی دی بیمار دی چې د الله حبیب راغې یو کور کې هغه رضای پیس کله حضرت ابراہیم د الله حبیب له بچی روشت شو او دا غزن کدن شروع اے د سید الاولین والآخرین دے او د خپل جگر ټوکړه پلاسو کېدا د سترګو مبارک نوخ کې بهي د الله تقدیر کې سفر کړه واستیش چې الله غوښتل چې د ابراهیم نو روح ال دیو جن قران شریف دی ټولې دنیا وا لولا چیلنج ورکای فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین الہ العالمین فرمائی جکل استاسو یو رشتہ دار وفات کی نخپل خپلوان طول سر لناس دی او روح دا بدن نوزی اللہ و عزتی روح باسم تو وسو طاقت می نزتا سیمن کئی ټول دنیا طاقت شتا د ټول دنیا طاقت والا او خيار خلق ډاکټرانو طبيبان کرا جمع کئ چلا سوکمن کئ روح به واپس کی دیو جن کئ د ټول دنیا دوايان را جمع کئ او ډاکټران را جمع کئ وجه د چا تقدیر کی سلی کلی فرق برش پخوا یو بادشاہ او داغه څوک رشتہ دار مړو نا ډیر خفاو نیو مشهور شاعر تیر شوی متنبی نا اورته د دورولې خفای وی قد فارق قد فارق الاحبتو قد فارق قد فارق الاحبتو قبلنا قد فارق الناس والاحبت قبلنا وعیا دواء الموت کل طبیبی وی تازان دو رغم کیولے چولے منگو تاسو نمخ کی ده هر چان دوستان او رشتدار بیل شوی دی او کل چی دنیا جوڑ دنو ده دوائیو ده علاجونو ده ڈاکتریو تبابت سلسل شور هر سوک ستڑی شول خو ده مرگو ده تقدیر ده فیصلی دوائی پیدا نکا وآیا دواء الموت کل طبیبی هر ڈاکتر او طبیب ستڑی شو خو ده مرگ او ده تقدیر داغی علاج پیدا نو که عمر رضی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنو بیمارو ده لوی خلق لوی خبری نسو که تپوس تراغه ورتوی طبیب کتلی کنا نا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنو ورتوی آو طبیب را لکتلی وی سی در طوی ویرالی وی انی فعال لما اورید چسمی خوخشی نو آغکوم ابن مسعود رضی اللہ عنو بیمارو دا په صحابو کلوی عظیم شخصیت دے دا بیمار تپو سنت طریقہ دا بلکہ دا کافر تپو سم نبی علیہ السلام کرے کتا سره په ملکی غیر مسلم او سیګي بیمار شي نو زمون دیندار دی عیادت لبم زی رسول الله صلی الله علیه وسلم د کفار او عیادت تم دنه حدیث پاک کراغی یهودی او ماشوم بیمار نبی رسول سلام سره د صحابه او ته پوست اسلام د خو اخلاق نوم دی نو الله حبیب صلی الله علیه وسلم هغه ماشوم ته وی کلمه وایا دیو جنہ گورا بیمار سره د دین خبره پکار دا مارو خواستیم چی رازی نو رای که بچکو لیسی شک خبر ورسلو که چی خیرت لی توجه پیدا شی چی استغفار و آیا مالم دو آگانی غوڑا زانم غوڑا داولا و آیا جی گورا موسک پاو دس نشکو لی تیمم کوا کپا ناست نی پا پروت کولی کوا کپا پروت نی ده سر پا اشاره کوا دا دعوت و لورکا زکر ده علاج او دی خبرو نا ضروری شیدانه نحضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ دے دے بیمار تپوس ما تاسولے و سنت نبی علیہ السلام دی یہودی تپوس تلاڑو نداوتی حلوارکو نداوتی اللہ رب العزت چکل چا سرد خیر معاملو کی دیو غٹ کافر دخلی نم سم خبر رو بس کل دا غٹ کافر دخلی نسوی غٹ ختم خبر رو بس اگا معشوم لے جوی کلمہ ہوا ہے نو اگا پلار لو کتل یهودی پلار ورته ولار نا پلار ورته وی اتوی ابل قاسم صلی الله علیه و سلم دا ابل قاسم صلی الله علیه و سلم خبره منه خبره درکای دا کلمه وی دا الله حبیب ډیر په خوشاله وروته وی حمدونه دی غزات لره چې زمون په زریده د جهنم د اور نه بچو نو عثمان رضی الله عنه تپوس تراغله او ابن مسعود رضی الله عنه نگو را بیمار لخام خاز صحابه و عجیب شانو دلوی خلقو دا خبری گو رڑی را سر کئی خان دلوی خلقو خبری دی را سر کئی صحابه لوی خلقو دا چاستائینی و صفتو نا جملا کئی نغلوی خلقی کنا نحضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ تا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی ما تشتہی تا بیمار سل دی زڑکی گی جمونگ در ترارو نا اور تو اید اللہ رحمت لمیڑکی وی دستشی شکایت تیرے بیمار لسڑے وی سر نہ تنگی تبی نہ تنگی توخی نہ تنگی ما تشتکی نا اور تو ای زنوبی زنوبی نور اس تنگو آدھے نشت تو گناہونو نہ تنگی گناہونو فریاد میرے وی طالب طبیب راولو چی علاج دیو کیا اور تو یہ طبیب و امرزنی اغلوی طبیب خوزو ارزو لیم پکٹ کے کنا صحابو پورا یقین جو وی تالس وظیفہ مکرر ومید ما وظیفو لضرورت نشتا مال الله د حبيب د مبارک خلی ناوري دي چې کوم مسلمان او دا غبال بج د شپې سورې واقعیا وای نو د لوګي شکایت ورته نه ملاوي نو په تقدیر باندې ایمان د دې ایمان پاجاو کیو دي چې زمو په تقدیر ایمان دي یک مال در نه روک شو یا زای شو یا فترغه په تقدیر کې لیکلی صبر پیو کا انا لله و انا الیہ راجعون و آیا اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرم منها و آیا اللہ با اجرم در کی و دا غینا بہتر بگر کی ورے گر دا دنیا دا مصیبتونو کور دے دا دو دو آگانی یاد دے کل معمولی تکلیف را گئے و آیا انا لله و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرم منها اے اللہ ما تپنی مصیبت کے اجر را کی اور اکم تاوان شوی دین خم بہتر خلیفہ راکی دا اللہ حبیب فرمائیلی چا فرمائیلی دا اللہ حبیب فرمائیلی چی دا دعا سوک پا مصیبت کی ہوئی اغتب آجرم ملاوی گی اور اکم نقصان شوی دین بہتر با اللہ ورکی ام سلمہ رضی اللہ عنہ دا نبی علیہ السلام پا بی بیانو کدا اور دیو قول اصح قول مطابق پا طول امہات المومنین کی پا آخر کے وفات شوی بعض علماء لیکلی چې میمونه رضی الله عنها میمونه رضی الله تعالی عنها د نبی رسول سلام په بیانو کې دا عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما سیو نو کله چې دې جنازه تلا نو صحابي خلکو لوي خو یې ورو ورو دا پیچنه دا سوکتا په وګوچ مو واغستي دا دوارو جهانو د سردار بیبی د میمونه رضی الله عنها په پکلار کلار دی جنازه شي ډیر او نه خوځوي او دا الله عجیب شان دی الله دې موږ تاسو حرمین شریفین ولبوسی د میمونی رضی الله عنها د مکی مکرمه سره لسمی لکی او زیر مقام شریف ورته وای په خوانه نو مقام شریف دی اوس بل نوم دی نو دا غزه کې د دې د الله د حبیب سره نکاح شو او دې رمو د پس دا مکی مکرمه تراغلو چې د غزېل رور رسید چې کمزه کې د سید الاولین او الاخرین سره نکاح په د غزې کې وفات شو نو علما لیکلي دا د عجایبات ندی د غزې د نکام دی او د غزې د وفات هم دی نو حیا کله چې مکی مکرمه د شې مدینه منوره لزی په خابر حاجان د بدر په لار تلل په لار کې په بدر راغې اوس دا کملار چې د دې ته طریق الهجرت وایي سعودي حکومت دا احسان کړي چې نبی رسول الله د مکی مکرمه نو مشرکان وشړلو او په کملار مدینه لته لري په سیروډ ګرځول دا لار طریق الهجرت ته دا غلار د جبرئیل الله حبیب هجرت کړو دا اوس چې حاجیان په کملار زی دي ته طریق الهجرت وایي نو بس چې مکی مکرمه نه روان شل اسمیلا ستاګس طرفتا د روټ په خوا کې د میمونی رضی الله عنها قبر مبارکه ده یو عزیزان نه بیبیان د نبی رسول سلام په جنت البقیع کې یو ځای دفن دي د نه بیبیان یو ځای قبر نه او خدیجه کبرا رضی الله عنها په جنت المعلا کې ده د الله د حبیب مشر بیبی نو می سلام رضی الله عنها واقعا مدر ل ذکر کول د دې دعا برکات مبارکه دا فرمایي چې ما خاوند ابو سلمہ رضی الله عنه کور ترا غیر کده الله حبیب ټول نکاحونه بغیر د عائشی بیبی رضی الله عنها نه د کندو سره کړی نو یما ته چې نن خو نبی رسول سلام داسې فرمایل چې بچا یو مصیبت راشي او دا دعایوي نو الله بو الاجرم ور کوي او دا کم نقصان شوه دینه بهتر خلیفہ بور کوي و یما دا دعا از دکا سور دې چې دې دې نو زما خاون وفات شوې ما دا کلمات وي دا الله د حبيب په دعا باندې مې یقین خو کله ورکه دا خیال راغې چې استاد هاون دوه هجرتونه کړي او بدری صحابي دې ابو سلمہ رضی الله دغه ته وسوک پیدا کړي نو چې کله زما د عدت وخت تیر نو دا الله حبيب را نه پخپل دې کا پیغام راوړي ورو خبره ته خیال اوس نو مخ کی خدا په صحابیاتو کې وا او اوس په امهات المؤمنین کې ام سلمہ رضی اللہ عنہ دیو جنہ گورا دا مسلمان معمولی تکلیف راغوے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرم منہا دادا اے دا اللہ و عدد پجب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو پا تقدیر معنی زمائی زتمند ایمان پا تقدیر معنی ایمان دیوانی دیر خبر زمائی زتمند اسانی چې په تقدیر زمونږ ایمان وي بس د تقدیر په ایمان باندې هیڅنه وخدا شي کنه دا د هر والدین کوشش وي چې زماده بچی دې نیکان شي نه شان نه کنه خو کله که ته هم مهنت کې او بچی دې بیا هم نافرمان دي نو ګوره په دې وړل ته سړي ورکه چې نه د تقدیر مسله ده دیر پیغمبران تیر شیو در طور خلقو دنیا دے ہدایت تا پارا اللہ را دے گا در نوح علیہ السلام بچے کافر دے دا سید ابراہیم علیہ السلام والد دا گورا دا طول خبر سڑے پا تقدیر سکے تقدیر نے یو سڑے پا لکول نشی بگیت خبر را تقدیر نے یو خبر آب تقدیر کی چی کم رزق لکلے آغا دیرو لنشی او چی کم نیتا لکلے زمونگ استازانو بوی داغی دخلی موردی و لولوی خلق و اللہ دی قبرونا داغوی و دطول مسلمانان و مردگانو در رحمت و دنور ندک وی سلیمان علیہ السلام دا موجزه و جدی میگی اغب خبری واری سلیمان علیہ السلام را روانو پا یو جلالی شان کی تخی پا حوالی پیریان پرندی دا راجم چې سليمان عليه السلام چې به حکم وکړو نو پیریان به راجم شول انسانان به راجم شول او کله به تخو اوچت کو مارغان له به وزر وغړوي د تخت په ځا نو سورې په جوړ شي او جلالي شان له سليمان عليه السلام نو د میګو په یو کند راتلو نو د میګو یو مشره و میګي یغ خپل قوم ته تکرر وکړو چې سليمان عليه السلام په خپل شان او شوکت کې را روان دي تاسو زر زر خپل سوراخونو ته وردن نشئ اسې نه د الله د پیغمبر او د مرګورو په خیال نینو د قدمونو د لاندې ممیدنه کی نو وې د دې میګی دا خبره سليمان عليه السلام معجزتن واوریدل خبره ته خیال راشه دا سليمان عليه السلام او دایي د والد محترم د حضرت داوود عليه السلام معجزه وا چې د مارغانو په خبرو پویدل علمنا منطق الطير قران شریف دای معجزه ذکر کړي و سليمان عليه السلام ډېر خوشاله شو زموږ استادانو ووی دا میګی روغتا ورته وی سره نو غواړه هغه وی سم نو غواړ وینس بغواړي نو ګراغه میګی سليمان عليه السلام لوی زیدنی فی رزقی و فی اجلی اے اللہ پیغمبر چې خامخامه نه پریزي نو یو چې کوم رزق الله لیکلې غلګ ډیر کا او د مرګ منیټه چې الله مقرر کړی لګي رستو کا حضرت سليمان عليه السلام له دې دامي وس کې نشته اے نبی دې تخت ګوره تخت په هوا روان دي په مارغانو پیریانو په هر سي حکومت ته خو یو دان رزق سی وا کول وې دامي وس کې نشته دارنګي یو رس و اقول عمر دامی پو دیتو ای ایمان بالقدر پا تقدیر بانی ایمان اگر پا هر حال کی پا تقدیر بانی زمائی زتمندو خوش آلی دن چه دا فیصد دا ایک الگوری دی پلو گوری تا پا دی نپوی گی چه مال در کولو کی خیر دے و که پا دی غریبائی کی خیر دے پا دی سوگ نپوی گی چه دا بچے راکو پا دی کی خیار ملاو شی جتا سر ایساب اللہ کی کو والدینو کی خبری تو خمس سوچتے کنا دا باز سلفو نمن قول لی چی ورطویل شل که پرز دا کیامت تال اختیار ملاو شی چی ایساب در سر والدینو کی او که رب العالمین اغوی ناز بوام چی ما سر دی اللہ کی زما دا والدینو رب العالمین دیر زیاد محروبان ری او دا غشان گوری دا دا اللہ حبیب قسم خوڑنے د الله حبیب قسم خورلې چې د خپل مور ناغه په دوره په بشي مهربانه نه ده لکه څومره چې رب العالمین په خپل بندگانو مهربانه ده ته ګورې نه اے خپل حبیب ته وای چې حبیب دې کفار وګورې ته په وینو سور کې او تی دو وطن نو شڑلی ولا تاجل علیه خیرو کی تلوار مکوا حبیبتا خو مظلومی بیا بز قبلو خو خیری ولا مکوا نداد اللہ نبی ری سلام رحمت للعالمین دے او رب العالمین ارحم الراحمین دے ارحم الراحمین رحمت العالمین دے او خیری گوارے ہو نکی تو خو مظلومی اس تو مظلومی او کافر مظلوم چی خیری کئی اللہ قبلی نو چې نبی وی او بیا د پیغمبرانو سردار وی هغه خیری کې عذاب برازي کې نه برازي الله وی ولا تستعجل ولا تستعجل تلوار مکوا نو رب العالمین دور مهربان دی حدیث پاک کې راځي نبی رسول الله په سفر کې دا خبر کوم دی ان شاء الله بس کو نو د الله حبیب قضا حاجت تلاړ یو صحابي د مرغۍ د جال نه سبچی را واغستل او هغه داسې په جولای کې ښیو نو ګوره د پرندو طبیعت الله داسې جوړ کړی چې انسان نه تختی او یریږي دی انسان نه سکیږي تختی دی چې را د امرونو نشي ښکار مې نه کی نو هغه مرغۍ د هغه والدین هغه بچو په سراتل او داسې د صحابي په هغه جولای را غوټه کېدل دیکھ نبی رسول اسلام راغی ودا چا د دې مرغو دې مور ته تکلیف رسوله او دې درمنه کړي او بیا الله حبيب صحابه ورپه ورله دا بچي به صحابه ته وی تاسو دې بچو دې مور ته قتل هغه خپل قتل او دې یو یره د زنه لري شو د بچو غ شفقت ته هر څه هیر کړ او په بچو د صحابي په جولای کې راغټه کیدار ته الله حبيب زما دې الله په ذات قسمي چې رب العالمین دې رضایت مهربانه پخپلو بندگانو پخپلو اللہ رحم الرحمین تاسو گوره اینا موسکو عذابونا نراز مشکا شریف کیو حدیث راغلی نبی علیہ السلام پہ اولا رتے رہ دو یو زنانا تنور برکڑے وغی کی خشا کچولو نجی لمبا بروچتشو بچے پا جولیو ناغا بیدا سے اڑخ لکو دغ زنانا رالا ویتاسو کی دا اللہ پیغمبر سوک ہے د الله د حبيب د بادشاهانو انتقار نو پس عام ساده طریقې سره لکه ابوبکر رضی الله عنه نبی رسول چې کله هجرت وکړو نو د مدینه نصوارو چې نبی رسول اسلام کتلې نو په دې فکر کې چې پیغمبر کوم یو دی ابوبکر رضی الله عنه د نبی رسول اسلام دی د الله حبيب د سوري نه لاندې ناستو نور فراغه نو ابوبکر رضی الله عنه را فاسید او پس سره ورته ساده رونی وو نه ناستو خلکو له پته ولګی نه چې الله پیغمبر راغی چې دا سربانی ورته ساده سوره جوړ کو د الله حبيب صلی الله علیه وسلم تا غزنان را ورته خو نه زاد الله پیغمبر دی او نبی رسول الله توحید الله حبيب الله د پخپلو بندگانو د مور او پلار نه زیات مهربانه دی کنه ورډیر د سوچ تپوس دی صحابی کړه الله حبيب ورته دا والله د مور او پلار نه زیات مهربانه دی انه یاد الله پیغمبر مور هو پخپلو لاسو چې وسو طاقتي بچي اور ته نو غرزي رب العالمین به پرز د قیامت باز بندگانو له جهنم ته غرزي حدیث د مشکا شریف کې راغلی دی زنانه چې کله نبی رسول الله نه تفوسو کو نه غي سر مبارک ته کو ډیر ساتي جړل الله غفل حبيب په شان پويږي چې پسې ډیر و جړل سره تا تکړه او سره راپورته کو دي زنانه ته وایي دا جواب خلاصه دا ده ګوره دي کفر او شرک داسې مثال لې لکه یو بچی خپل مور ته وایي چې زستا بچی نیم په مور ته همت لګي او په پلار ته مت لګي نو با حیا والدین به داسې بچی له وای جره ما بچی وي د کافر مشرک داسې مثال دی د د سجدی مستحق الله دی د بل چا له لګي د د عبادت مستحق الله دی او دا تند الله ور کړي رزق الله ور کړي خالق الله دی او د بندگی غیر تکای نو رب العالمین زما عزت مند ډیر مهربان دی په خپل بندگانو به انتها زما عزت مند مهربان دی مونگو تاو سر در رب العالمین دیر زیادت مینه دا پکار داده چه مونگو تاو سم دخپل خالق سر مینه اوکو اگورا دا اللہ رب العزت سر مینه سر چه مونگ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا نقش قدم پس روان شو اللہ دی مونگو تاو سر طولو تا د خپل حبيب د نقش قدم په سیدت لو توفيق راکي دیو جن راغلي ګور پرز د قیامت به نبی رسول الله شفاعت کوي ټول پیغمبران به شفاعت کوي قران شریف به شفاعت کوي داروجه به شفاعت کوي چې ټول خلاص شي کنه رب العالمین وې ټول شفاعت کو یو ارحم الراحمین فاتره نو حکم به کی چې چا یو زل بس کلمه ویل او یو زر ذربر نیکیم نه د جهنم د اور نه رو باسي وګوره د ارحم الراحمین اغه رحم به د الله د حبیب او د قران او د ټول کائنات نسشي وای به ټول شفاعت کو انبیاء علیه السلام کو قران شریف کو روجیو کو مؤمنانو کو یو ارحم الراحمین پاته دی نو د ارحم الراحمین حکم بسی چې پچا کې زره ور ایمان دی حکم بو کې د جهنم نه روباسه الله دې موږ ته سر دنیا او آخرت کې د رحم او د کرم معاملو کې پرونو بمبل جمعه باندې ګورم ویلې چې جمع شنو تقریبا 12 بجې زوال شوه نو موږ 12 بجې به ان شاء الله اذان کوو چوی بجې پر به تقریر کوو غوښنه پس به ان شاء الله موږ کوو نو وختي وختي دراتلو څه کوي وختي کوشش کوي ځکه د دین خبرو ته موږ تاسو ټول محتاج یو په دنیا کې محتاج یو او په آخرت کې محتاج یو په خبره باندې یو مسله علما ذکر کړی وایي دنیا کې صحیح علما او خلک محتاج دي نو پرز د قیامت به محتاج یا الله به بار بار بندگانو ته وي سو غواړي سو غواړي هاي به چر سدي سو غواړو نو علما له راشي چې سو غواړو غلط هم ورته لار سمي چې دا شو غواړي نو ځان د دین خبره ته محتاج غنئ وختي وختي راځي یو غسره د دین خبره واوري دا خیرت د قبر خبره واوري بل په وختي جمعې راتلو باندې الله ډېر لوی اجر ورکړي کوم مسلمان د زوال نمخ کی د جمعې ورځې تراشي نو یو اوخ د د په عمل نامه کې اولی کلی شي او د الله حبیب فرمایلی کړي خلکو لپته ولګي چې جمعه ته د وختي راتلو څومره اجر ده نو دایو په دې کې ډېر رسول الله وي جمعه ته وختي راتلل دا ډېر لوی اجر او ثواب دی جمعه ته وختي راتلل او د ټولو نورستو وتل ځکه دا الله د رحمت زېونه دی دا د عبادت زېونه دی او کوم سره د الله کور تراشي مز د پاره دا الله ملمای په د باندې رحمت راوري حدیث پاک کراغلی په د رحمتونه د الله راوري اے د ملما عزت خلق کوي کنه کوي نو دا غته انسان عزت کې نو اغه د نعمتونو مالک او خالق هغه څنګه د خپل ملمنو عزت او کرام نه کوي نو وختي دراتلو کوشش کوي اللهم صل علی محمد النبی الامی وعلی آله وسلم الله زمونږ او د تمام امت مسلمه واړه او لوی ګناهونه معاف کړي الله د تمام امت مسلمه دینی او دنیوي پریشانای ختمه کړي الله بیمارانو ته شفای کامله ورکړي الله قرض داران د قرض نخلاص کی د چا اولاد نی نیکمل صالح اولاد ولور کی او د چا اولاد دوی د والدینو د سترګو اخواله جوړ کی الہ الالمین زمون پر ملک او تمام اسلامی ملکونو کې امن او امان راولي زمون د ملک او تمام اسلامی ملکونو الہ الالمین د هر قسم اندرونی او بیرونی شرون او فساد نه الہ الالمین افامن کی الله د تمام امت مسلمه مدد او نصرت کی الله د خپل قهر او د غضب د فیصلو نه مستعفنم پنای غواړو الله د رحم د کرم د عفو معاملې زموږ سره وکړي الله د چا څه حاجتونه د غیب او د خزانو نه پوره کړي او د چا څه مشکلات یې الله هغه ټول مشکلات د امت مسلمه ختم کړي الله زموږ د ټول خاتمه په ایمان وکړي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الاخره حسنه وقنا عذاب النار د دینی شمی پتنگانو د دې عصر د نومیالی او پیاوړي عالم دین شیخ القرآن علامه سید امیر حسین بادشاہ په آواز د قران کریم تفصیلی او تحتی لفظی دوري د هرې جمعې بیانات او ژلپور موضوعګانو باندې تقریبونه د ازاهد اسلامي کیسټ مرکز ناخ په لاس تراوړل شي پته یاد ساتئ ازاهد اسلامي کیسټ مرکز مین بازار متنی شرکی روډ پیغام دے چې خپل ولید سره او ساتي ستاد والد د طرف نه خپلوان دي د والدي د طرف نه د بيبي د طرف نه د دې ټولو رشتہ دارو د رشتہ داري خیال بساتي او صله رحمي ساتل فرض دي او کټکول گناه کبیره ده گناه کبیره ده او د رستو حدیث نو بدر لفته ولګي رستو را روان دي چې د الله حبيب صلى الله عليه وسلم د سمر لری لری رشتہ داري خیال ساتل او دا د غوي معجزه وا وان ابي ذر رضي الله عنه دا ابو ذر رضي الله عنه نو روایت ته قال فرمایي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلیو انکم بیشک تاسو ازما صحابه کرام ستفتحون ارضا زرد چ تاسو فتح وکي او ازمکا یذکر فی القیرات فاغی کی د قیرات ذکر وکي دیشی عرب وګور درهم او دینار پیسو توی دارنگی گور دا قیرات یا وسکلا او دا د دانق نیمه دا او یو دانق دا یو درهم شپگمه حسوی نو دا مصر والی آده پا مصر کی دا درهم او دا دینار پا زیب سکی تا قیرات ویلکی دل ویتاسو زرده چی فتح بکی یا وزمکا او د مصر فتح د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم د وفات نه رستو شوی دا د غوی معجزه او پیشنګوی و هغه کې وخلق قیرات ذکر کړي و فی روایت په یو روایت کې دا سی ستفتحون مصر زرد چې فتح وکي مصر دا مصر ته مراد دی چې اوس مورته مصر وای وهي ارض لا ذا سزم كلا يسمى فيها القيرات چې په دې کې پیسو تقيرات وای وګور د غزې چې فتح کيف استوصوا باهلها خيرا نو وصیت قبول کړي د دې مصر د سيدونکو بارک د خیر فإن لهم ذمه ورحما بیشک داغی زمان معاہد دا و رحمن نو دا اخفل ولینا و فی روایت ان پیو روایت کی دا سراغلی وی اللہ بی فرمائی لیو فَإِذَا افْتَتَحْتُمُوهَا کَلَچِ فَتْحَ كَيْتَا سُدَا خَار فَأَحْسِنُوا إِلَىٰ أَهْلِهَا نُو داغی اغا اہل سرخی گڑو احسانو کئی فَإِنَّ لَهُمْ زِمَّةً وَرَحِمًا دَدَئِ زَمَا سَرَ زِمَّةً دَا مُعَاهَدِ دَا اُخْفُلْ وَلِينَا او قال یاد اللہ حبیب فرمائی لیو زِمَّةً دَدْوِي مُعَاهَدَ دَا او دَدْوِي سَرَ زَمَا سَخَرْ گَنِنَا رواه مسلمن د دور لوی لوی رشتي د الله حبيب خیال ساتله قال العلماء علماء فرمایلی ويرحم التي خپل وليها لهم چې د مصر والو د فارو د الله د پیغمبر سرا كون هاجرا ام اسماعيل عليه السلام منهم اغا کی دل د هاجری بیبی دی چې مور د اسماعیل علیہ السلام او د مصر والو نوا او د الله د حبیب په نیاګانو کې وا او اسماعیل علیہ السلام په نیکونو کې وو عربو ته بنو اسماعیل وای ګور رسول زرا او سوا کال مخ کې چې د مصر والو دا